करते रहे चाहत के दिए तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए हम भेजे हर पास पिए तेरे लिए हम भेजे होंठों को से दिल में मगर जलते रहे चाहते के दिए तेरे लिए जिंदगी लेके आई है बीते दिनों की किताब जिंदगी लेके आई है बीते दिनों की किताब घेरे हैं अब हमें यादें बेहिसाब मगर जलते रहे।